اگر مخلوق اللہ رسول دی اتباع کرے اطاعت کرے تو اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں کفار دا اور بے دین لوکاں دا محتاج نہیں چھڑدا رب اپنے پیاریاں دے در تو انہاں نوں عطا فرما دیندا ہے کہ انہاں دی ضرورتاں بغیر کسے غیر دے پوریاں ہو جاندیاں ہیں لیکن ایمان اور یقین دو چیزاں ایمان بھی ہوئے یقین بھی جی ایمان نہیں تو پھر بھی بےمان ہے جی یقین نہیں تو پھر بھی بےمان یہ یقین ہی نہیں کہ میرے جڑا مشکل وقت آئے گا جو تقاضی بن گیا وہ میری اللہ دے رسول دے واسطے نال دین کی برکت نال پوریا ہو جان گیا یقین نہیں آندا ہے جی اساں غیراں تو بغیر رہ ہی نہیں سکتے پھر سمجھو یہ دے جو یقین نہیں تو پھر بھی ایمان وہ دی وجہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا دیا ساری جو کچھ اسباب ہے نا اگر وہ کم چھڑ جان دنیا دے اسباب صاحب اسباب جڑے نے وہ میرے دشمن بن جان پھر بھی مینو اللہ نے چاہیا تو اللہ مینو باقی رکھے گا اور اگر پریشانی آ بھی جاندی ہے جی آ بھی جائے تو پھر بھی پریشانی کوئی نہیں وجہ جیڑی دین واسطے پریشانی ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی وہ نعمت توجہ رکھنا جو میں بیان کرنا ہے میں اس واسطے کر رہا ہوں اج کل عام ہوں جی پھر اسی دین والے پاسے آواں گے تو پھر ضرورتاں کیویں پوریاں ہوں گی جی بندے بیمار ہوں نے علاج کیویں کراواں گے لڑائیاں کیویں ہوتی ہے کہ میں بیان کرتا رہنا بھی کس طرح ہتھیار وغیرہ اگر دین تے پکے چلاں گے تو ضرورت ساری ہتھیاراں دی رب کس طرح پوری فرمائے گا وہ تو پہلے ہی میں کرتا رہنا کہ قرآن نے فرمایا میں ایک بار پھر اشارہ کر دینا آئی تو مستطاع تم وہ تیار کر لو جی تسی طاقت رکھ دے وہ دے والے پاسے نہ پو جی تہاڈی طاقت نہیں یعنی اپنے دین اسلام تے پکے تے پختہ رہ کے جڑا ہتھیار اوزار بنا سکتے ہو رکھ لو بنا کے لیکن اگر دین دے بدلے دین دا سودا کر کے تانوں ہتھیار لبے تے پھر ہتھیار چھڑ دینا ہے تے دین نہیں چھڑنا تو اللہ ہتھیار والی جڑی کمی ہے تہاڈی رب پوری فرمائے جیویں جنگے بدلے چنگیاں تے چمکیلیاں تے نویاں تلواراں دے مقابلے دی کنڈیاں تے ننگال والیاں تلواراں نال تھوڑیاں کم کر گئیاں کنڈیاں بھی سن زنگال والیاں بھی سن تے پرانیاں بھی سن تے تھوڑیاں بھی سن انہاں دے بندے بھی زیادہ تے بندے بھی تھوڑے لیکن تھوڑے بندے تے تھوڑے ہتھیار کم کر گئے نے کیوں دین اسلام انہاں اپنا پختہ تے پکا رکھے جو انہاں کولوں ہویا ہے انہاں کر لیا اگوں اللہ دی امداد آئی ہے تے بیڑا پار ہو گیا جو ہوئے وہ کر لو بس لیکن دین دے اندر اپنے دے اندر کمی کوتاہی نہیں کرنی دین اسلام دے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی اگر کرو گے تو اللہ دی امداد بند ہو جائے ادھر امداد بند ہوئی پھر جڈے بھی وڈے ہتھیار ہون گے پھر فتح نہیں ہوتی کیونکہ مومن دی فتح مشروط اللہ رسول دی اتباع اج ہتھیار رنگ برنگے پئے نے لیکن مغلوب نے اور محکوم نے ایٹم بم تک چاہی پھر دینے اور آرمی زہر لئی پھر دینے پھر اس کے باوجود محکوم مغلوب نے دی وجہ کہ دین اسلام اور شریعت دی اتباع نہیں اگر آج اتباع ہوئے تو یہ ہتھیار کینے بالکل معمولی یہ مسلمان پتھر بھی مارے تھے کافر نو بم نال وڈا وجے جا رہے اور یہ ہوندا رہا ہے کوئی عجیب اچمبے کی گل نہیں پہلے بھی ہوندا رہا ہے اس طرح پوری تاریخ دے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے جدوں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ اسلام دے لشکر عددی لحاظ نال مالی لحاظ نال اور اسباب دے لحاظ نال کمزور رہے کافران دے لشکر نالوں مسلمانوں دے لشکر دی تعداد بھی گھٹ رہی ہتھیار بھی تھوڑے رہے ہیں تے مالی اعتبار نال بھی ماڑے رہے ہیں لیکن تاریخ دس رہی ہے یہی جنہ دے ہتھیار تھوڑے سن مالی اعتبار نال کمزور سن عددی اعتبار نال تھوڑے سن جنگاں وی اللہ نے انہاں نوں ہی جتائیاں نے پوری تاریخ دے اندر تو اس بات تو یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ جیڑی شاید جنگ جتن والی ہے مقابلے دے اندر آ کے مسلمان واسطے وہ کیڑی ہے, وہ یہ نہیں کہ دین اسلام پیچھے سٹ دیتا جائے اور بہانہ بنا کے دشمن دے نال ہتھیار تیار کرنے کی, اسلام پیچھے سٹ دیتا جائے اور فقط ہتھیاراں دے اصول تے بھروسہ کر کے کہ ہتھیاراں نال اسی جنگ کران گے تے جنگ جتاں گے, یہ نہ پہلے کدے تاریخ وچ ہویا نہ کدے قیامت تک ہو سکتا ہے. اگر انج ہوندا تے اج ایٹم بم نال ذلیل نہ ہوندے مسلمان. معلوم ہویا ہتھیاروں نال مسلماناں دی جیت نہیں ہوندی, دین مصطفیٰ دی اتباع نال مسلماناں دی فتح ہوندی, ورنہ کوئی دسے جنگ کوئی کر کے بغیر اسلام دے کلمہ نبی دا پڑھے پھر اسلام تے نہ چلے, پھر جیت کے وکھاوے جنگ جیت سکدے کی گل ہے؟ تھوڑیاں جہ ڈنڈیاں دے تھوڑیاں جہ تلواراں نال جیت جاندے سن, ٹیڑیاں دے ہتھیاراں نال نہیں جیتے. معلوم ہے جنگ جیتنے کے لیے اسباب اور ہتھیار کے لیے زندگی کو مست نہیں کرنا پڑتا, دین پہ چلنے کے لیے زندگی جو ہے اس کو نچھاور کرنا پڑتا ہے. اور ہتھیار جن بھی ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا دین پہ پکے رہا جی اسلام دے اوپر چلو گے تھوڑا جی تے کو طاقت ہوئی اللہ کی امداد آئے گی, تھوڑی جی طاقت اللہ گل بات آ تھوڑے دن ہوئے بندے یہ جی پھر علاج کیویں کریں گے جی, ٹیکنالوجی نہیں ہوئے گی تو علاج کیویں کریں گے جی. میں کیا کہ ٹیکنالوجی نے بڑی خیر کیتیاں, ہسپتالوں بندے لگے جانے جا کے ٹیسٹ کرائے جی فلانا انہیں پیسے لا کے مڑ کے جی کی ہوئی پتا نہیں کی ہوا, پتا نہیں تینوں کی مسئلہ ہے ہجے اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی, مشین پہلے ویخ کے گھر رولا پی گیا جی تھی تو وہ لڑائی شروع ہو گئی بھی تھی تھی جمنی رہی نہیں, جی اور کوئی کسر ہے تو وہ کسر سے آ کے جھگڑا شروع ہو گیا. اس کام نو رکھنا چاہیے سی پوشیدہ. اللہ نے قرآن فرمایا ہو اللہ دی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, رب جس طرح چاہتا ہے اس طرح ماندیا رحمائی تہاڈیاں شکلاں بناؤں کیف یشاء, جویں چاہتا ہے وہ بناؤں, تہانوں نہیں پتا وہ کیویں بناؤں. یہ کیڑی خیر ہو گئی جناب, مایوسی اور لڑائی جھگڑے ودھ گئے جی. علاج کس طرح کیتا جائے گا جی؟ آؤ میں تہاڈے سامنے بیان کرنا وا مدینے دے تاجدار نو اللہ تعالی نے حکومت تے بادشاہی دتی ہے. دین جدوں صحابہ دین تے چلے نے, اللہ دے رسول نے بغیر ہسپتالاں دے ڈاکٹری دے دارو کٹن دے بغیر اپنے امتیاں دے علاج کس طرح فرمایا؟ اور بات ایک ذہن وچ رکھنا, مت کوئی سمجھے جیڑی طاقت زیادہ ہوئے بادشاہی وہی ہوندی ہے نا. فرمایا والا تک کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان اللہ یارثھا عبادی الصالحون, فرمایا رب اساں نے لکھ چھڑیا ساری آسمانی کتاباں جی زمین دے وارث اللہ دے نیک بندے ہوئے. توجہ کرنا مسلمانوں, آو میں تہاڈے سامنے بیان کرنا وفا الوفا شریف دے وچوں. حضرت ابن زرین انہاں دی روایت, ابن عمر دی روایت کر رہے نے, فرمایا فمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فاماتہ عن وجہہ, آپ نے حد شریف لمبا کیتا تے چہرے شریف تے پھیریا, فرمایا مال انت ناجوت المدینہ تے خفاؤں میں نشک میں, فرمایا تو انہوں نہیں پتا جڑی مدینے شریف دیا کھجورا نے بیماری تو شفا دے دینیا نے بندے نو. توجہ کرنا اگے سن, نبی پاک سرور کونین دا فرمان, فرمایا وا غبار و ہا شفا من الجزام, فرمایا کوڑ دی مرض والا بھی ہوئے تو مدینے دی توڑ نو فائدہ دے دین دی ہے. جدو صحابہ کرام دین دے اوتے تل گئے پکے ہو گئے منن والے پختہ ہو گئے, علاج کتھوں کراواں گے تے کدھر جاواں گے؟ رسول خدا نے فرمایا اگر کوڑ ہوئے تے مدینے دی مٹی نال تے او ٹھیک ہو جاندی ہے, تے ہور کیڑی بیماری ہے جڑی مدینے دی مٹی نال؟ توجہ کرنا مسلمانوں، ایک اور روایت کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں، نبی پاک سرور کونین نے فرمایا والذی نفسی بیادہ ان تربتہا لمومنۃ وانہا شفاء من الجذام، رسول خدا نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان تربتہا لمومنۃ، مدینے پاک دی تے مٹی نو ہی اللہ نے مومن مٹی بنایا ہے، فرمایا توجہ کرنا، فرمایا وانہا شفاء من الجذام، اور مدینے پاک دی مٹی جیڑی ہے اے کوڑ والیاں مرداں نو بھی شفا عطا فرما دیندی ہے۔ بڑی اس لیے حکمت مشہور سی جناب یونان والیاں دی، یونان والیاں دی بڑی حکمت مشہور سی اس دور صحابہ کرام دے، بڑے بڑے جناب انہاں لوکاں دے علاج کرنے، بادشاہاں دے قبیلے دیا سرداراں دے، انہاں کو انہاں نو انعام دینے، عروج ہونا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منن والے، رب نے دسیا اگر رسول دی اتباع کرو گے تو تانوں روم تے شام یونان والیاں دی، تانوں یونان تے روم والیاں دی لوڑ نہیں پینی، تانوں رسول خدا دے قدماں دی مٹی ہی شفا عطا فرما دے گی۔ توجہ کرنا مسلمانوں، ایک اور روایت سن لے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال غبار المدینہ یطفی جزام، فرمایا جڑی مدینہ شریف دی دھوڑ ہے او کوڑ جیسی بیماراں نوں شفا عطا فرما دیندی ہے۔ زور نال سبحان اللہ، اگے توجہ کرنا مسلمانوں، معلوم ہویا یہ کہنے والے کہ علاج کہاں سے کرائیں گے، اگر ہم یہ سکول کالج نہیں پڑھیں گے تو پھر علاج کیسے ہوگا، یہ جڑے کروڑا دے لکھاں نال علاج ہوندے نے تے بندہ بھی کو جا ہو جاندے، کسے پاسے نہیں لگدا، یہ دے تو اویں جان چھٹ جائے گی، ایویں چونڈی بھر کے زمین تو کلندر پاک دی قبر تو جا کے پا لے گا، اللہ وہ نال بھی شفا عطا فرمائے۔ جدو یقین اٹھ گیا اللہ رسول تو اور اسلام تو برکشتہ ہو گئے، سی سانو دوائیاں نال بھی شفا نہیں مل رہی، اگر اسا دین رسول دے اوتے پکے ہوندے ایسے اسباب پیدا ہو جانے سن، تسی بھی سن دے ہو گے کہ ساڈے پیو دادیاں نو وڈیریاں نو نہ تے مردا سن نہ اس طرح علاج کراندے سن، کوئی کس وقت تھوڑی جی بیماری ہو جائے دوا کرا لینی کسے کولوں، کوئی تھوڑی جی جناب کدھر بزرگاں دے دربار تو نمک چٹ لینا دوا کرا لینی، اللہ اسی نال لوکاں نوں شفا عطا فرما دے۔ توجہ رکھنا، ہو سکدا ہے کسی دے ذہن وچ آئے جی کلندر پاک تو جا کے مٹی چا لو، یہ کتھے آیا جی قبراں دیاں مٹیاں شفا دے رہی نے، آ میں تینوں وکھانا وا کتھے آیا ہے مٹی شفا دین دی، دور نہ لاکھ سبحان اللہ۔ اے میرے کل کتاب الحتہ فی ذکر سیاستہ، نواب صدیق حسن خان کنوجی جڑے قبراں دے فیض دے منکر نے، انہوں دا چوٹی دا بلکہ چوٹیاں پراتے انج دا انہوں دا وڈا لگدا ہے، توجہ کرنا اپنی کتاب دے اندر امام بخاری دی فضیلت تے شان بیان کر رہے ہیں، کردہ کردہ بچ لکھد ہے کہ لوگ جا کے حضرت امام بخاری دی قبر تے بھی جا کے شفا لیندے سن، توجہ کرنا، آندے ولما سلیا لہ وودیا پی حفرتہ ہی، امام بخاری علیہ رحمت جدو نماز جنازہ پڑھ لی گئی انہاں نو قبر شریف وچ رکھ دتا گیا، فاخ من تراب قبر ہی راہ طیبۃ ਇਹਨੇ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਾਹ ਤਈਬਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਦਾਮਤ ਅਯਾ ਮਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾਮਤ ਅਯਾਮਨ, ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਵਜਅਲ ਅਨਾਸ ਯਖਤਲਕੂਨਾ ਇਲਾ ਕਬਰਿਹੀ ਮੁਦਤਨ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਲੋਕ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਟੋਲੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਟੋਲੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਯਾ ਖਜ਼ੂਨ ਮਿਨਹੁ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਚਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਲੋਕ ਟੋਲੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਚਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ। ਯਾ ਖਜ਼ੂਨ ਮਿਨਹੁ, ਜੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੱਟੀ ਚਾਏ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੱਟੀ ਚਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਕ। حضرت امام بخاری علیہ الرحمۃ دی قبر تے یا خزونا من ہو اوتھوں آندے رہے تے مٹیاں لے لے کے جاندے رہے۔ زور نال آکھ سبحان اللہ۔ تو اے تے امام بخاری دی قبر دا مقام ہے تے مدینے دے تاجدار دی قبر تو جے کوئی چونڈی چک لے ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਫਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਬਰ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਲੰਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਅਮਰਹੁ ਬਾਦਾ ਵਫਾਤਿਹੀ, ਖਾਰਜਾ ਬਾਦ ਮੁਖਾਲਿਫੀ ਹੈ ਇਲਾ ਕਬਰਿਹੀ, ਬਾਦ ਮੁਖਾਲਿਫ ਫਿਰ ਕਬਰ ਵੱਲੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਾਈਏ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਜ਼ਹਰੁ ਤੋਬਤਾ ਵਨ ਨਿਦਾਮਤਾ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਕਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ملاک سبحان اللہ اسی تے بھولدے ہی رہے ہاں تو واقعی اللہ دا پیارا بندہ سے کہ مرن تو بعد بھی تیری قبر چوں خوشبوئیں آ رہی ہیں زور نال آکھ سبحان اللہ اے فائدہ تے امام بخاری دی قبر چ ہوندا ہے مدینے دے تاجدار قبر وچ رہ کے لوگوں دا کتنا فائدہ کردے ہون گے زور نال بلکہ امام اہل سنت بول پئے نے فرمایا رے فریاد امتی کرے جو حال دار میں فریاد امتی کرے جو حال دار میں فریاد امتی کرے جو حال دار میں ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو فرمایا امتی نبی نو پکارے تے نبی امداد نہ کرے جنہ دے در دی مٹی شفا دے رہی ہے آؤ مسلمانوں توجہ کرنا اے تے حوالہ سی امام بخاری دی قبر دا ہوں میں تانوں حوالہ دینا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دی قبر دا زور نال آکھ سبحان اللہ اوہی قبروں تے جان دی وچ کی رکھا ہویا میں کہ پوچھنا امام بخاری دی قبر تے کیوں گئے نے وچ کی رکھا ہویا سی اوتھے اے قبر والے اگلو کی لبدا جی اوتھے جاندے ہو میں کہ امام بخاری دی قبر تے کیوں جاندے رہے اوتھوں کی لبدا رہے ہیں جی امام بخاری دی قبر تے جانا گناہ نہیں تو کسی بھی امام دی قبر تے جانا گناہ کوئی نہیں ہاں جی پاویں فقہ دا امام ہوے پاویں تصوف دا امام ہوے توجہ رکھ اے میرے کول کتاب ہے تکمیل الایمان شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اے دے اندر دیوبند چھاپن والے نے جڑا حوالہ لکھا پیا وہابیاں دی کتاب دے توجہ کرنا یعنی دونوں اس گل تے راضی نے گل ٹھیک کتاب دا نام کی اتحاف النبلاء المتقین صفحہ 304 لکھ رہے برمدار شیخ موصوف نیز زاہدان جناب رات البستگی و اطمینان نصیب میں شواد جیڑے بھی آپ دے مزار پاک دے جاندے سن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پاک تو لوگوں دا دل بھی لگ جاندا سی اطمینان بھی حاصل ہو جاندا سی کاتب حروف اپنی گل کر دے نواب صدیق اے بزیارت مرکز شریف مقرر فیض یاب شدہ آندا کئی واری میں گیا وا جناب دی قبر تے مینوں آپ دی قبر چوں کئی واری فیض بھی ملیا زور نال آکھنا سبحان اللہ آئی قبر اج کیوں جاندے ہو میں کہ نواب نو پوچھنا کیوں گیا آپ ٹر بھی جاؤ تے کوئی گل نہیں ہے وچوں کی لبدا نے میں کہ نو پوچھنا تینوں وچوں کی لبدا رہیا تے جے تانو قبر تڈے وڈے جان دے وچوں قبراں دی فیض لب جائے اونوں اطمینان ہو جائے دل بستگی ہو جائے تو اسی جدوں قبراں تے ٹر جائیے تے سانو اودے نال وی ود ہو جاندا ہے تے ود لب جاندا ہے فرمایا دور نہ لاک سبحان اللہ توجہ کرنا تو مسلمانوں غور کرنا لوکاں نوں جدوں پریشانیاں بننیاں اے جی علاج کیویں کراں گے پھر فلانا کام کیویں کریں گے ہمیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے جدو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور دے اندر لوگوں کو پریشانیاں بنیا سن ایک ہور روایت نبی نے علاج کیویں فرمائے سن دور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا سائب نام کی جگہ سی مدینے شریف دے نال سوائب نام کی جگہ سی جگہ سی وہ نام سی سوائب جی کسی تھان کا کوئی نام رکھ چڑھتے ہیں لوگ ایک نبی پاک سرور کونین ایک جگہ تشریف لے گئے اتنے ایک بندہ سی مدینے شریف کے نال ہی وہ ذہن چ نہ کوئی خلل جی خلط ملت چیتا بندے کا رل جا گل صحیح سمجھ نہیں آتی ایویں کا مسئلہ آپ نے فرمایا مالکم یا بنی حارث صاحب نے فرمایا تو ہو گیا جی ایویں کیوں ہوئے پے جی اگوں عرض کرتے ہیں کالو اصابتنا یا رسول اللہ حاضل ہما مدینے دے تاجدار سانو بخار ہویا ہے اے بخار نال ساڈی حالت انج دی بن گئی ہے اسی کی کریے پریشانی ہے بخار نال ساڈے ذہن دے اندر خلط ملت معاملہ ہون لگ پیا ہے گل رل جاندی ہے چیتا نہیں رہندا اگوں مدینے دے تاجدار بول پئے نے فرمایا فین انتم ان سویب اے دسو جڑی سویب نام دی جگہ بھی وہ تہاڈے تو کنی ایک دور ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مانس نہ ہو بھائی انہاں آخیا یا رسول اللہ اسی اس جگہ نو کی کریے فرماؤ جگہ دور تے کوئی نہیں مدینے دے تاجدار بولے نے فرمایا تاخذون من ترابہ فتجعلون فی ماء ثم یدخل علیہ احدکم ویقول بسم اللہ تراب اردنا بری کے بعدنا شفا ان لے مریضنا باذن ربنا فرمایا جاؤ اس جگہ دی مٹی لے لو کی کرنا یا رسول اللہ فرمایا تجعلونہ فی ماء انہوں پانی چ رلا لو پانی چ رلا کے تھوڑا جہا تھوک اپنا وچ پا لو پھر آکھو بسم اللہ ہے اللہ دے نام نال تراب اور دینا ساڈے زمین دی مٹی ساڈی زمین دی مٹی یعنی مدینے دی مٹی بھیری کے پا دینا بندیاں دا ٹھوکر لان نال شفا دے مریضاں ساڈیاں مریضاں نوں شفا وی دیندی اے باذن رب نا اے اللہ دے حکم نال اے فرمایا ایویں کرو تہاڈے سارے دے بخار رہ جان فرمایا مٹی پانی پا لو کوئی دوائی نہیں پائی کچھ کھوریا نہیں بھائی فرمایا مٹی پانی پا کے لا لو دور نہ لاگنا سبحان اللہ ویخ اللہ نے اپنے رسول نو کتنا زور دیتا کتنی طاقت عطا فرمائی کوئی دوائی نہیں فرمایا مٹی چ پانی پا لو تو رلا لو تھوڑا جا تھوک پا لو تے پھر پڑھو بسم اللہ ترابو اردنا بیری کے بعدنا شفاؤن لے مریدنا بیدن ربنا ففالو انہیں ایویں کیتا فتارکت ہم الہما بخار انہوں جھڑ گیا سارا خاندان ٹھیک ہو گیا دور نہ لاگنا سبحان اللہ اے جی بیمار ہوں گے تے علاج کون کرے گا میں کہا جیہڑا کلمہ پڑھنا ہے وہ تیرا علاج نہیں کر سکتا تینوں شفا نہیں مل سکتی اے علاج تے شفاواں غلاماں دیاں قدماں چ پئیاں ہوئیاں نے زور میں ایک اپنی گل سنا دوں میرے سر سے نکلا ہے موکے پریا گیا سارا سر میں آخیا میں کلندر پاک جھاڑو تے نمک جا کے دیواں گا ٹھیک ہو جائے میں رات ہی ستا تیسرے دن اگوں توجہ کرنا جھوٹ مارا مینوں اللہ ایمان نہ دے میرے اگے اللہ دا قرآن پہ ہے میرے رات میں ستا میں سویرے اٹھیا میرے سر سے شاید کوئی بھی پنجیاں تو گالبن اتنے ہون گے موکے سر سے بالکل کوئی شے نہیں اور میں ویکھا تے نشان بھی نہ لبے تے میں سویرے بسترے دے ہاتھ ماری جاؤں پتہ نہیں تھلے ڈگ پئے نے بسترے تو بھی کوئی شے نہ لبے پھر مینوں چیتا آیا میں منت منی سی پھر مینوں یہ بھی یاد آ گیا جیڑا مریض جیڑی مرض بزرگاں دی توجہ تے دعا نال زائل ہوئے او دا نام و نشان ختم ہو جاندا ہے کیونکہ رب فرماندا میں انہاں دے ہاتھ بن جانا وا میں انہاں دے پیر بن جانا وا میں انہاں دے کن بن جانا وا اے تیرے سامنے بخاری بیان ہو رہی ہے پھر معلوم ہویا ایک شفا بظاہر اوندے نے حقیقت وچ رب دے رہا ہوندا وے بزرگاں دی شفا وچ نقص رہ جائے گل رب نال ٹر جاندی ہے اس واسطے شفا وچ نقص نہیں ہوندا تاکہ کوئی یہ نہ آکھے انہیں شفا دتی ہے وچ نقص ہے گل پچھا ٹر جائے کیونکہ بظاہر یہ ہاتھ ہوندے نے طاقت تے مولا کائنات دی ہوندی ہے حضرت خالد بن ولید نبی دا وال ٹوپی سوائی پھر دے سن اے کی لبدا میں کہ پوچھنا خالد بن ولید انہاں کولوں تانوں بال وچوں کی لبدا سی جے دے بال وچوں اینا کچھ لبدا او دے اپنے کولوں کی کچھ لبدا ہوئے گا ہندوستان جو فتح ہویا تے بزرگاں دے جبے دی برکت نال خواجہ ابو الحسن سرکانی دے جبے دی برکت نال فتح ہویا ویکھ محمود غزنوی دی تاریخ پڑھ کے کیویں لکھیا ہویا زور نال آکھ سبحان اللہ صلاح الدین ایوبی امام شافی دے مقلد سن ہیں محمود غزنوی جڑے سن اپنے پیر دا جبا لایا کہ اللہ دی بارگاہ وچ وسیلہ پیش کیتا تے سومنات دا مندر فتح ہویا خالد بن ولید اور نبی دا بال ٹوپی وچ رکھی پھر دے سن تے معلوم ہویا جنے وی اسلام دے فاتحین گزرے نے سارے سنی گزرے نے بولو سارے کی سن سنی سن سنی سن دور نالا کون سن میں ایک بار ممبر دے بیان کیتا بھی میرے نال ایویں ہویا ایتھے جٹاں دی آبادی دے دوست نے مجھ لے لی ادھروں کسے پنڈ چوں بھابیاں کولوں مجھ واہ واہ مہنگی سی تو تھان تے نکلے ہوئے سن موکے کافی سارے تو دکھ دا مسئلہ بنیا ہو یہاں لے آئی سستی جی آ کے نہ منت من چڑی بھی اسی کلندر باغ جا کے نمک دے جناب چاڑو دیا گے ساری مجھ ٹھیک ہو جائے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائی مجھ ٹھیک ہو گئی آئی سستی جی پچھو انہوں نے پتا لگ گیا ویچن والے بھابیا نو یہ مجھ انہوں کی ٹھیک ہو گئی یہ پوچھی اِسی علاج کتوں کرایا نے علاج سے انہوں نے بڑا کرایا زور نہ لاگ سبحان اللہ پر انہاں ٹڈلاں نو کون دسے بئی مانو جڑے حکیم طبیب ساڈے کول نے تہاڈے کول نہیں جتھے علاج دوائیاں جواب دے جاندیاں نے ٹیکے گولیاں جواب دے جاندے نے بوتلاں ڈاکٹر جواب دے جاندے نے ساڈے کولوں جی حکیم نے بندے نو صحیح سیدھا کر دیندے نے بندہ اگو پکا سی انہیں آخیا یار تینو دس تے دیواں مینوں کتھوں فائدہ ہویا پر تو آکھنا مجھ مشرق ہو گئی ادائے چل دس دے سی یار گل دے دس انہیں گل دسی واقعی انہوں گسا چڑھ گیا پہلے تو سی نا اتنے پیسے بھی دیواں گا نال مجھ موڑ دے چھڑ کے چلا گیا یہ ہے سزا ان لوگوں کو اتنی دشمنی اولیاء کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ بے وقوفو بے ایمانو اگر امام بخاری کے قبر کی مٹی شفا دے سکتی ہے تو کلندر پاک کے در کی گدا کو بھی شفا در سے مل سکتی ہے زور نالاق سبحان اللہ توجہ کرنا بھی لاہور دی گل چیتے آ گیا بندہ گردے گردے واش کرا تیرے گردے موکے نے انہیں سنیا ہوا سی جڑے واش کرا گھٹ ہی بچتا ہے کوئی کوئی بچتا ہے باقی لگے جاندے ہیں سارے غسل دین نال ہی وڈا غسل دینا پی جاندے غسل گردے نو غسل دیندے دیندے پھر جناب لگے جان انہیں جناب آدھے میں حاضری دینی شروع کر دیتی کدے میں پیر مکی جاواں کدے داتا صاحب تے سلام کرا تے میں وہ آدھا میں بالکل ٹھیک ہو گیا علاج ہم کران سے کرائیں گے علاج کتوں کراواں گے 1400 سال ہو گئے بغیر علاج دے رہی ہو اسلام دیا حکومت رہی نے بغیر علاج دے رہ رہے ہو کسی دا علاج نہیں ہویا بیمار دا کسی مریض دا کوئی علاج نہیں ہویا ساریاں دے ہوندے رہے نے جنہاں دے جڑ جویں علاج نبی دے دور چ ہوندا رہیا ہوے جویں صدیق اکبر دے دور چ ہوندا رہیا ہوے جویں عمر فاروق دے دور چ ہوندا رہیا ہوے مولا علی المرتضیٰ دے دور چ ہوندا رہیا ہوے صلاح الدین ایوبی دے دور چ ہوندا رہیا ہوے محمود غزنوی دے دور چ ہوندا رہیا ہوے اج اگر اسلام آ گیا ساڈے علاج اوویں ہوندے رہن گے جویں پہلے ہوندے رہن زور لا کے نہ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا تہاڈے کولو جا نہیں عرض کیتی یا رسول اللہ ہے وے فرمایا مٹی لے لو تے پانی وچ پھور لو زور نہ لاو توجہ کرنا بھی فرما رہے نے وفا الوفا شریف والے وفی حفرتم مما یعبد الناس منہ وہو الیوم توجہ کرو آندے نے اج بھی وہ جگہ جیڑی ہے نا جتھوں لوگ مٹی لیندے سن مدینہ شریف دے نالوں لکھ رہے نے اج بھی وہ تھاں موجود ہے تے اوتھے وڈا سارا کھڈا بن گیا مٹی چا چا کے وچوں اے نو سو گیارہ ہجری دی گل ہے کدوں دی گل ہے بولو 911 ہجری 9 10 11 12 13 14 500 سال غالباً ہو گئے اس ویلے حکومتاں ہور ہوندیاں سن انہاں نبی دے دور دے نشان باقی رکھے ہوئے انہاں نشان کی باقی رکھنے نے انہاں چوڑیاں دے نبی دے والدین دی قبر تے بلڈوزر پھیرے نے ابواب شریف دے اندر نبی پاک دی والدہ محترمہ دی قبر شریف تے نا بلڈوزر پھیرے اتے یہ نام و نشان ختم ہو جائے سارا کچھ مک جائے انہاں نشان کی رکھنے نے جنہاں دے اپنے جسماں دے بلڈوزر انہاں پھیرے نے اور پوری دنیا دے شور پی گیا ادوں پھر رک گئے اگاں انہاں ہور قبراں میں شمار بہت کرنیاں سن بزرگاں دیاں پہلے بھی کافی کیتیاں نے لیکن لوکاں لانتا پائیاں پوری دنیا دے ڈھیلے پی گئے ایتھوں دے کملو جاندے نہیں اوتھے جی اوتھے جی اللہ والے رہندے نے انہاں دی بادشاہی ہے جڑے رب نو پیارے نہ لگن تے رب انہاں نو اوتھے رکھے او جڑے رب دے پیارے ہون گے مصطفیٰ دی والدہ دی قبر تے بلڈوزر پھیرن گے او صحابہ دیاں قبراں دے نشان مٹان گے اے تے چوڑیاں تے کمینیاں دا کام ہے اللہ دے پیاریاں دا کام ہے ابو جال وی مکے رہندا رہیا ابو لہب وی مکے رہندا رہیا عتبہ وی مکے رہندا رہیا عبداللہ بن ابی وی رہندا رہیا معلوم ہویا اوتھے بے ایمان وی رہ سکدے نے ایمان والے دی نشانی اوتھے رہنا نہیں ادب رسول ہے ادب خدا ہے ادب مصطفیٰ ہے شریعت رسول دی پابندی ہے پاویں ہندوستان وچ بیٹھا ہوے گا اونوں سمجھیے مصطفیٰ دے منن والا بیٹھا سبحان اللہ توجہ بھائی اور ابن نجار فرما رہے ہیں رہی تو انا حاضر افرا لیوں فرمایا میں آج کل گیا ہوں تو میں وہ کھٹا ویس کے آیا ہوں زور نہ لاگنا سبحان اللہ ون ناس ہو یا خزونہ منہا کوئی بیمار ہو جائے نا تو لوگ جا کے تو مٹی لے آؤں گے پانی بور کے ایک پڑھ کے پلا دیں بندہ ٹھیک ہو جائے وذاکروا انہم قد جربوا فوجدوا صحیحا فرماندے نے اسا کئی واری تجربہ کیتا ہے واقعی بندے ٹھیک ہو جاندے نے حضور نہ لاگ سبحان اللہ واخذت انا منہ آندے نے میں بھی اتوں مٹی لئی ہے فرمایا موجودہ تو نہ لیوم مشہورہ تو نسلفن ان الخلف یا خذ الناس منہا و ینقلونہ للتداوی فرمایا ساڈے وڈیا پیو دادیاں تو لوکاں وچ مشہور لگا ہوندا ہے جڑا بیمار ہوئے تے مٹی ایتھوں آ کے لے جائے یا خذ الناس منہا و ینقلونہ للتداوی لوگ اتوں مٹی لے جاندے نے تے لے جاندے نے اپنے علاقے وچ لوکاں دی دوائی تے علاج کرن دے خاطر زور نہ لاکھنا سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا علاج فرما رہے نے علاج کرن دی خاطر لے جاندے نے توجہ کرنا کسے بندے نے اعتراض کیتا جی حرم دی مٹی نہیں چانی چاہیے مکہ شریف دی فرمایا یمبغی ان یستثنا ممن نقل تراب الحرم ترباتا حمزاتا رضی اللہ عنہ لے اتباق سلف والخلف ان نقل حالت تداوی من الصدا. فرمایا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے حرم دی مٹی نہ اٹھاؤ لیکن اے دے وچوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر خارج مننی پینی اونا دی قبر خارج مننی پینی ہے کیوں فرمایا ساڈے پچھا سارے دی مشہور ہے جنو سر دا درد ہو جاوے نہ جاوے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر دی مٹی لے کے کھا جائے درد ہو تو دور ہو جاندا ہے دور ہو جاندے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی مٹی لے کے چٹ جائے تے او دا درد دور ہو جاندے دور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ توجہ اے جی علاج کیویں کران گے میں کہ ویکھ لے انہاں دے علاج کیویں پے ہوندے توجہ کرنا پہلی تے گل ہے دین مصطفیٰ ہوے تے بیماریاں نہیں لگدی کوئی آ جائے تو پھر اس واہ نال دے مٹی نال دے پھوک نال ختم ہو جائے آج کل جڑیاں لگیاں نے اللہ معاف کرے یہ عذاب ہے اور یہ بے دینی کا نتیجہ ہے دین رسول سے نفرت ہے لوگوں کو دین پہ چلنا نہیں چاہتے دین کو سننا نہیں چاہتے دین پہ رہنا نہیں چاہتے عمل نہیں کرنا چاہتے یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمیں ترقی نہیں دے سکتا انگریز ہمیں ترقیاں دے گا ہم آگے جائیں گے ہم دنیا میں یوں رہیں گے یاشیاں کریں گے فاحشیاں کریں گے ہم ایسے رہنا چاہتے ہیں یوں رہنا چاہتے ہیں جو اس طرح زندگی گزارنا چاہے گا وہ برباد ہو جائے گا وہی کامیاب ہوگا جو دین مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارے گا علامہ اقبال بھی کہندے تھے آندین مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے ان مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکایا نے نا بچارے نے دل انگریز نال لگے ہوئے ہیں وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکا ہے وہاں دے اوتھے شیاما نے لاش پاش ایتھے نے سادیاں تائیں نا دے دل انگریز نال لگے پھسے ہوئے ہیں اگو کی آندے اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے جنہ دے دل ادھر لگے نا یہ سب مٹ جائیں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے مراد ہے دین مصطفیٰ جو قائم اپنی راہ پہ ہے انگریز کی راہ پہ نہیں دین مصطفیٰ کی راہ پہ قائم اور پکا اپنی ہٹ کا ہے ساری دنیا کے دین تے گزارا کیویں کرے گا آخے مینو کوئی پتا نہیں رب جانے تو رب دا رسول جانے میں دین نہیں چھڑ جائے پکا اپنی ہٹ کا ہے پکا اپنی ہٹ کا ہے دین جتھے اڑ جاوے پھر ہلاک کوئی نہ سکے فرمایا دور ہلاک سبحان اللہ تو تمہیں تو مٹیاں بھی شفائیں دے گی پھر مدینے دی مٹی دے بارے آلہ حضرت ایک شیر نہ سنا دیں فرمایا کنار خاک مدینہ میں راحتیں ملتی کنار کہتے ہیں گود کو خاک کہتے ہیں مٹی کو راحتیں میں نہ آرام ملتی سمجھ دیو پہ فرمایا مدینے دی مٹی جڑی گود وچ سانوں راحتاں ملدیاں مدینے دی مٹی دی گود یا نا اللہ کرے او ویلا آوے مدینے دی مٹی جڑی ہے جویں بچہ ماں دی گود وچ ہوندا ہے اسی مدینے دی مٹی تے ایویں سکون نال رہندے ہاں فرمایا ایویں رہندے ہاں جویں مٹی نوں ماں دی گود وچ سکون بچے نوں ملدا ہے فرمایا مدینے دی مٹی دی گود بن جائے تے پھر ویکھ سانوں سکون کیویں ملدا ہے زور نال آکھنا سبحان اللہ ویکھ ایجدا امام تے بخار کسے کول ہوے ایتھے امام لئی پھر دے کوئی ہوندا کاں کھاؤ تے ثواب ہوندا کوئی ہوندا کچھو گما کھاؤ تے ثواب ہوندا ویکھ امام سانو اللہ نے کیسے عطا فرمایا چاولا جان دیا اپنے امام بنائی پھر دے منکر لو توجہ آندنے کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی دل حزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا. فرمایا مدینے دی مٹی تے آرام ملدا ہے اے دل غم زدا تینوں تے اوتھے آنسو کڈنے چاہیے سن تینوں ہور آرام مل جانا سی. فرمایا زور رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب تو پیار قید خودی سے رہیدا ہونا تھا تو پیار قید خودی سے بھی سن لو آدھے رضا یہ اپنے دل چ نبی کا جلوہ رکھنا ہی نا تو قید خود ہی سے رہیدا ہونا تھا. پھر ضروری گل اپنی انا تے وڈیار تے تکبر دی گل نہ بنا جویں بھی ہوندا ہی مدینے دی خاک چ بسترا بنا لے بس گل زور نہ لاک سبحان اللہ. فرمایا دل جلوہ گاہ تو پیارے قید خودی تکبر اور انا نیت کو رکاوٹ نہ بنا. او جی اسی کسی کے جھکیے جا کے سانوں اللہ ہی کافی ہے صدیق نو رب کافی نہیں سی. فرمایا میرا مرد میرا جنازہ نبی دی قبر تے لے جایا جائے قبر جو کی ملتا صدیق اکبر نو پوچھنا تہنوں کی لبنا سی اتوں آخیا جی میرا جنازہ اتنے لے جایا جائے. تو انا نہ بناؤ تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا کہ نبی دے در دا فیض لینا چاہنا میں کہ نانیت اور تکبر سے نکل جا بس ادب ادب رکھ پھر دیکھ مصطفیٰ تو یہ کہتے ہیں سبحان اللہ. فرمایا مت سمجھیں اسا نبی نو خدا سمجھنے ہاں نہیں ساڈا سر سجدہ نہیں کرتا ساڈا دل سجدے کرتا ہے پیا. اور زور نہ لاک سبحان اللہ. سن اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اے شوق دل کر یہ سجدہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو اسی پتہ نہیں کہڑے کہڑے طریقے نال یار اگے نیویں ہو پئے نے جا کے تینوں کی پتہ ہے آیا حضور نلاک سبحان اللہ. اے پھر جدو نبی دے در تے پہنچ جائیں گا ایویں ٹھک پائیں گا تو پھر کی ہوے گا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا روزگار مانا زمانہ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا ارے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ساڈے دل چ ہوگا میں دنیا دے کھچ کے کٹ دیو دل نو بھی پتہ نہ لگے کی ہویا زہر نہ لاکھنا سبحان اللہ تو معلوم ہوا جتنے بزرگ تھے وہ یہ سب جانتے تھے کہ اسلاف کے پاس جانے سے بھی فیض ملتا ہے ان کی قبروں سے بھی فیض ملتا ہے تان اللہ نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا فرمایا جو تمہیں رسول دے دیں اس کو لے لو جس سے روکیں اس سے رک جاؤ قبروں کی مٹیوں سے اور مزار والوں سے فیض لینے سے نبی نے روکا نہیں بلکہ نبی نے فرمایا لوگوں مدینے کی مٹی کو پانی میں ملاؤ اور پی جاؤ جو نبی نے تو ہمیں مٹی میں فیض دینے کا لینے کا طریقہ بتایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه یہ نبی نے ہمیں بتایا ہے ہمارے لیے اس کو لینا بہت ضروری ہو گیا ہے زور نہ لگا دعا کرو رب مسلمانوں نبی دے دین دے تے رہن دی مرن دی قیامت تک اٹھن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوا الحمدللہ